Одна, більша частина, іменувалася ОУН Бандерівців, ОУН Б. Друга, менша, ОУН Мельниківців, ОУН М. У квітні 1941 року бандерівці скликали у Кракові великий збір ОУН за участю 68 делегатів. Провідником було проголошено Бандеру. Основні рішення збору – повалення більшовицького режиму в Україні, орієнтація на власні сили, але потрібне поглиблення зв'язків з державами-противниками комунізму – Німеччина, Італія, Японія, виховання і підготовка кадрів, у тому числі військових, координація дій з державами, які вороже настроєні проти комунізму. Введено вітання – «Слава Україні!» Відповідь – «Героям слава!» 22 червня 1941 року, в день нападу Німеччини на СРСР, у Кракові за ініціативою Бандери зібралися 113 представників різних націоналістичних угруповань і створили Український народний комітет УНК, мета якого – об'єднати націоналістичні сили у зв'язку з новою міжнародною обстановкою. Але гітлерівці не визнали УНК, а Бандеру посадили на кілька днів під домашній арешт. 30 червня 1941 року німці окупували Львів. Увечері того ж дня в будинку «Просвіта» бандерівці скликали своїх прибічників і проголосили Україну самостійною державою. Сформували уряд на чолі зі Стецьком. Це був акт відновлення української держави. ОУН сподівалася, що Німеччина, як ворог Росії, прихильно поставиться до започаткування нового етапу української державності, яка була б на боці Німеччини. Це треба розуміти як логічний план розвитку подій. Якщо Росія поглумилася з українських прагнень побудувати свою державність і забула про свої обіцянки створити незалежну соціалістичну українську державу, потопила у крові всі спроби усамостійнення України, то, може, Німеччина, як новий завойовник, дозволить українцям створити свою державність? Тому бандерівці, явочним порядком, переоцінивши німецьку гуманність, проголосили Україну державною одиницею. Однак у німецькі плани не входило створення незалежної України. Тому 5 липня 1941 року у Кракові було заарештовано Бандеру, а 11 липня – Стецька у Львові. Німецький уряд зажадав від них відкликання акта про відновлення української державності. Але ті категорично відмовилися це зробити. Більше 2 місяців німці примушували керівництво ОУН відмовитися від претензій на українську державність. І коли зрозуміли, що нічого не доб'ються, всередині вересня 1941 року розпочали широкі репресії – проти членів ОУН Б. Крім Бандери, Стеценка, Ленкавського, Ребета, було заарештовано ще 300 бандерівців 15 вересня 1941 року і відправлено в концтабір. Якби бандерівці співробітничали з німцями, як це наполегливо і постійно брехала комуністична пропаганда, то під яку логіку підпадає арешт майже всіх бандерівців? А під ту логіку, яку комуністи виразили словами Малороса Масловського, що в концтаборі Заксенгаузені Бандера і його друзі перебували в умовах люксу. Це було б чудно, якби не такий садистський цинізм містився в цих словах. Степанові брати Василь і Олександр були запроторені гітлерівцями –